हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया के शराब पीना सिखा दिया ये जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया के शराब पीना सिखा दिया तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे शराबी बना दिया के शराब पीना सिखा दिया शराब कैसी खुमार कैसा ये सब तुम्हारी नवाजिशें हैं पिलाई है किस नजर से तूने के मुझको अपनी खबर नहीं है तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया के शराब पीना सिखा दिया मुझे एक शराबी बना दिया।